але потім подумав: стоп. Як казала його товаришка дитинства Марина, легко любити батьківщину, коли їй добре, а треба любити її тоді, коли їй погано. І не тікати від неї, а залишатися з нею в біді й радості, аж поки смерть не розлучить вас. Артем оговтався від культурного шоку. Він започаткував свій бізнес, відкрив брокерську компанію. Він уже не претендував на місіонерську роль, а вирішив стати просто хорошим громадянином своєї, а не чужої держави. Платити податки своїй, а не чужій державі. І не треба ніяких наполеонівських планів. Оцінивши ситуацію своїм натренованим девелоперським оком, Артем зрозумів, що Україна – це країна величезних можливостей. Треба лише вміти цим скористатися. Він вклав гроші в нерухомість і усього за кілька років ахнув. Якщо потенційних клієнтів своїх північноамериканських девелоперських проєктів він переконував стати інвесторами під 10% річних, то їхні очі божевільно округлювалися, як багато. А в Україні він через кілька років отримав 200% прибутку. Все чисто, легально і просто. Купив, заплатив податок і почекав. І ніякої магії. Хочеш – віддав гроші на друк книжки, хочеш – підтримав художників, хочеш – спонсорував групу талановитих студентів, хочеш – вклав у науку. Купа задоволення. Він почав отримувати кайф від життя у цій країні. Кайф від того, що яка вона не є, але вона своя. Ніде у цілому світі так не дихається, як удома. Я другої такої страни не знаю, де так вольно дишить чоловік. Серцевий напад стався під час відпустки на морі. У момент ранкової пробіжки він відчув пекучий біль у грудях. Останнє, що він пам'ятав, то був не страх, не розпач, то було здивування. І це все? Тільки встиг подумати. І це все? Спитав пролетарський письменник у того, хто попереду. Відповіді Артем не почув. Вони нарешті спустилися вниз, у місце, звідки можна було пройти до біловоскової закам'янілої долини. Поки що вони опинились у яру. У вузькому яру з такого самого білого розтопленого закам'янілого воску. На обох схилах яру височили якісь споруди, що нагадували храми різних конфесій. Але щось у них було інакшим, причому істотно інакшим. Праворуч по ходу був красивий храм. Артем не міг упізнати, з якої саме культури, неначе оплетений різнокольоровою гірляндою новорічних лампочок, що принадно миготіли. Дивна естетика, подумав Артем. Поєднання високого і низького в одному і тому самому об'єкті. Той, хто попереду ввів пролетарського письменника до іншого храму, що його Артем на основі своїх знань з архітектури ототожнив би скульптурою Кижіву. У храмі були прочинені двері. Артем хотів би наздогнати їх, однак відстань між ними різко збільшувалася, і він зрозумів, що повинен прийняти це. У них свій шлях, а у нього свій, чи то пак у них свій храм, а в нього свій. Його торкнув за плече Серафим. Артем зрадів, що також має співрозмовника, тож спитав його про того, хто попереду. «Це Бог?» «Ні, це Ісус». «Я саме це і спитав». «Ти спитав, чи це Бог?» «Ісус не Бог. Ісус – винахідник і покровитель християнства. Великий учитель, ідеолог, головний девелопер або, за старою термінологією, пророк. Ви ламаєте основу християнства. Ми не ламаємо. Люди так хочуть його бачити. Це їхнє право. Отже, мають рацію мусульмани, коли вважають Ісуса пророком. Серед релігій немає тих, хто має чи не мають рації. У світі немає жодної релігії, яка б пояснила докладно, що таке Бог. Однак кожна наблизилася зі свого боку до його розуміння. Вони продовжували йти вузьким яром, Артема бентежили ті споруди у складках закам'янілого розтопленого воску, він ніяк не міг дати їм визначення. З одного боку, вони нагадували храми різних релігій. Водночас вони були неначе створені у дивовижному божественному пориві. «Розумієш, – продовжив свою думку Серафим, – індуїстські аватари, християнська Пресвята Трійця, буддистські колісниці, китайське дао – все це способи пояснення божественного різними культурами. Ці уявлення виникли дуже давно і природно відрізняються не лише одне від одного, а й від самої суті божественного, якою вона є насправді. То чому ви не даєте людям можливість прозріти раз і назавжди? А навіщо? Щоб вони заспокоїлись? Дивак ти! Прозріти – це значить пізнати абсолютну істину. Якщо всі одного дня пізнають абсолютну істину, світ зупиниться, почне деградувати –